الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس کے انزب آبو اول باب ذکر شاعت اللہ سوایتن پوری اتل سمایات پوری چاری کے مقاصدو او دلائل او دویم کی دعوت سورت و چاولی شفاعونا عند اللہ اغی پسی بیا مشرکین و احوال اقوال شرکیہ ذکر کی دل او تزہید فی الدنیا چنما مسل حیات الدنیا درین باب درشم ناپلا اغی کی دلائل عقلی اعترافیو پیو ترز باندی پیر پسی دلیل دا باطل ذکر کو چه اتباع و زوان دی ابیار پسی دا مشرکین و احوال بیانول بیاس الورم بابو ناغی کی ترغیب و قرآن تاول ابیا د رسالت شان ذکر کئ دی آیات کې او دا مطلب دی چې الله رب العزت وایي چې پیغمبر ته چې هر یو عمل کوي هر عمل رزو تعوینم تدما په علم کې او په نظر کې مؤمنانو ته وایي چې تاسو عمل کوي چې کله شروع کوي نو زړه سره ما ابتدانا نو بیاوی یوازی دانا اسمانونو کے پزمکو کے سشے دمانا نپنا کی گی نپٹی گی ٹول دا اللہ پا علم کی دورو چی دا اللہ دا پیغمبر عمل کے ٹول عملونو کے اللہ تا کم عمل دیر محبوبو دا قرآن لستل تاو تا دیر محبوبو نو دیو سرزکا بیان کرو چستا هر عمل او خاص کر تا قرآن بیان دا زمان پا علم کے دے زمان پا نظر کے دے زمان اس شے پنان دے وما تکونو فی شأن نیتو اے پیغمبر فیو حالت دخپلو حالاتو کی فیو عمل دخپلو اعمالو کی ذکر داغا عمل تیشان ہوئی کنا بڑی روچت عمل لی وما تتلو من ہو من قرآن اوستاد پتولو اعمالو کی اللہ تدیر محبوب تلاوت تی ننلو لیتا ددینا سلوستل نهو زمیر یا راجی دشان تا تپا دی خپل حال کی نلو لیتا دینا یو قرآن لستل یا قرآن تراجی دی خیر دی کرستو دی کرشوی دی نلولی تود دی قرآن ناسل لستل ولا تعملون من عمل داو سعام خبر کئی عمل نکوی تاسو اے مومنانو سعامل اللہ کننا علیکم شہودا مگر من پتاسو باندی حاضر ناظریو اس تفیضو نفی کل چتاز شورو کوئے پدی کی وما یعذب عن ربکا انپٹی کی استاد ربنا من مسقال ذرت پاندازی دیوی ذری فی الارضین پزمکا کی ولا فی السمائن پاسمان کی ولا اصغرا من ذالکا انوڑو کے ددی ذرینا ولا اکبران الوی ددینا اللہ فی کتاب مبین مگر دا هر څو د الله په علم کې بالکل ښکارا دي. د دې اړې تفصیلو کې مخ کې ویلو اتلو سم یاد کې تاسو یې دا شفاعي کنا نو تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. الله خبره وي دا غسنا چې نشتا نو پاسمانو کې نو پزمکو کې خو نشتا چې وجود یې نشتا نا څنګه شفاع شو. د یو قسم داغي تفصیل کو چې ګوره د الله نه خو څه شي نه پټیږي دا زره چې د نور مخه ته اوړي راوړي دومره شي ته نه پټیږي نه شفاعت نه څنګه پټ شولې لهسته خو نشتا کنه. نو سوئی بیان کئی عورت کی پدی مشرکین باندی چکو رت تازو چسو کیا دویں او دچا بندگی کوئیں پچا باندی ام عقیدہ دا چدیب اللہ سر زمون دا پار شفاعت کئی نو آغا نشتا ہاں چکا مشتینو اللہ وی اغدا دی اولیاء اللہ شتے دنیا کے فاغدا غنوی چی داتا اس سوائے خوا علا خبردان انا اولیاء اللہ لا خوف علیم ولا هم یحزنون بے شکا چی دا اللہ دوستانی نداغی شان دا دے خوا کتوی چی دا اولیاء اس شان ویدا چنیش تا یر پاگی باندے پراتلون کی وقت کی ولا هم یحزنون انا باغی غم جنشی پتیر شوی دنیا پسی بس اولیاء خدا دینو اغی شان دا دے چه قرآن بیان کر تا چه کم شان بیانه اغا نده اغا بلس دروغ دی چه اولیاء اللہ وی اغی چه پا هوا بانده لرشی تا جمعی پا روز بانده حرم تمان دلزی ٹکٹ وصرهی نو اغی داس هم لکه دا دې مطلب دی او کله وی چې په سمندر باندې پوری وزي پنسې راکاږي دې تا ولیا او الله وی دا دروغ چا ویلي دي اولیاء او شان خدا دې چې دنیا نو رخصت شوی دي نو نو التکیرا د پاغي نشتا انا په دنیا پسې غم جن دي چې لوخي لرګی را نه پاتې شي او دا سوق دی تعریف سده الذين امنوا وكسان چی ایمان راولی پلا باندې وکانو یتقون او دا شرک نه ځان ساتي تمام ابن جوزی وی زاد المسیر کې یتقون الشرك والمعاصی دین ځان ساتي دقا ولی ده ها نو الله سره مرتبه سده لهم البشرا دید پارا خوشحالی دا فی الحیات الدنیا پا دیدون دا دنیا کیون و فی الاخرت و پا آخرت کیون آتا چی یادے کنا چی سواب دارین نا دیتا حاصل فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. شیخ الاسلام ہوئی چی نبی علیہ السلام پا خپلا دی تفسیر کرو دا بشرا کاسا شیر فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم البشرا بنوعین دو معنی اکڑی احدهما سناء المسنین چی مومنان پی سناوی مومنان صفتو نکی یو داد فسانی الرؤیا الصالحتو او دو امدادی چی خخوبی نوی نی خخوبوی نی کنا دا صورتی یوسف کی بیارا شی خوب کی سووی نی نا خیستا خوبی دا دو خبری وی سنا دا مسلین و سمانا یعنی اسو کی غیبت نکی چی مومنانی و حق پرستی ناغی ایسی پتو نکی چیر دا دیر خساڑے دیخوا دیر رشتین انسان دیخوا او دیر عاجز دی دا نو یو دا بشرا دی دا دا مومنان دا پارا او بل رشتین خوبونا داو لهم البشرا داو دا آخرت آخو معلوم خبر دا لا تبدیل لکلمات اللہ نشتے بدلی دل اللہ کلمو لران وعدی کلی دی اللہ کنا آخو نبدلی گی ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دی دیر لویم دا شان ذکر شد پیغمبر صحابو اور سره دا اولیاو نو ذکر کی تسلی پیغمبر ته چتا ته هدي ډيري خبرې کوي هټولې خبرې د بی عزتې دي ښا چې بس داسې خبرې کوي چې د دې عزت څوک نه کوي د خلکو کې بی عزت شي نو خبرې کنه نو کلوې ساحر دی کلوې مجنون دی او کلوې دروغجن دی دا ټول د دې لپاره چې الله دې له کوم عزت ورکړې دي نو دې تن اخلي نو الله دې تاسو غوستې شي ولا يحزنك قولهم هم جن کی تعالی دا ډېر خبرې د دې یو خو خبرې ډېرې وي چې تا ذهن کې راوستې نو وخت به لګې دو نو خامہ وقف کې او دین د دې وجنه که وصل کین و معنی که نقصان را دی ولی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا غم جنگی تعالی را دا خبر دادی چا عزت اللہ لردی ٹولو دا غم جنگی دیو مشرکان غم جنگی نوزکا وقب بکی چی معنی که غلطی را نشخا اگر زان لکلام دی هم جنن کی تعالی را دا دیر خبری دا دی چی سس در پسیوائی ہاں ان العزت للہ جمیعا دیستا بھی عزتی کئی ویدہ عزت زمان سوکنشی غستے خان بیشک عزت خاص اللہ لرد ٹول او چی خوخشی نور کئی سورہ منافقون کی برا شی بیا والسمیع العلیم اللہ وریدن کے دے پار سبان دی پوام یواز عزتنا علا خبر دا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغا چی پاس ماننو کی دی اغا سوک چی پاس موکا کی دی اس رد کی پا مشرکینو او دا غی بیاغا دلیل خی چکو رسول و طویلو چی دلیل راوڑے کنا نشتا و سرم او آیت تبعو اللذین ادعون من دون اللہ شرکا آم اول معنا دادا ندی روان اغا کسان چرا بلنه کی را مدد شوائی بغیر دالانا اغا خپلو شرکاو تا دیسوی چی مونگا پا قرآن پس روان یو نا این یتبعون الا الظن ندی روان مگر پا گمان پسی فینم الا یخرسون او ندی دی مگر اٹکل ویون کیم اٹکلی خبری کوي ښا اسوی چې ولې زمونږه عقیده په قران کې نشته وای ته خو یې ماته نو ته په قران پسې روانې که په خوشحال خان پسې روانې ګاډه ده نه لاړو ان یتبعون الا الظن یو معنا دا شو چې شرکاء مفعول به شي دې یتبعو نمانا چه ندی روان پا شرکاو پس شرکا جزان خو مخی ذکر شو اغی خو نیکان خلقو اغیوی چه منگ استاسو دعوتنا و دا عبادتنا نلیو خبرو دیخ پل غلد دی پیجند لیخان ادوی مانا دا چه دی یادعون سرول کی داغی مفول بیشی وما اتبعو اللذین او ندی روان اغا کسان یدعون من دون الله شرکا چه وازونه کی بغیر د الله نه غخپل شرکا اوتان نو خبري نشته ده خان نو دا د هغه په ځای قائم شه بیا ځکه ذکر کو ندی روان مگر په ګمان پسې وینو الا یخرسون او ندی مگر اٹکل وین کی هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دلیل عقلی الله غزاد ته چې ګرځولې ستاسو لپاره شپه چې آرام وکې پدې کې اور وځي پیدا کړی دا روخانه چې خارشه پدې کې د کسب لپاره مبصرن لتن شروع فی ان فی ذلک آیات لقوم یسمعون یقینا پدې دلیل کې چې الله بیان کو ډیر عبرتونه دي خدا قوم لپاره چې وخت دی قران ته ولي دی باندې کولا چیرې مون ته وخت نشته نو ټول ورځ کار کوونو نو الله دې شپې هم کار کوي ما خوشپوم پیدا کړی نو شپې هم وګڼې شي کې خو دې قالو اتخذ الله ولدا سبحانه واذا مشرکان او يهود او نصارى چلاو نیولې ځان د پاره څوک ولد ولدان هر څوک چې دی خوې نیولې دی سبحانه توبه الله پاک دې د ولد نه هو الغنی اجت یې نشتنو استا پشان دې چې ولادت ته حاجت ته او کله په زیارتونو ګرځي او کله په سګر هغه به نیاز دې ازکه اجت نشته دې چې څه کمی نشتنو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ مخلوق دے و مملوک دے و تابدار دی سوک جی پاس ماننو کی دے و سوک جی پاس مکہ کی دی اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِعَازَان نشتستا اس طرح اِنْ نَافِيَ دے اس دلیل پا دیکھ پل خبر بی دلیل خبر کوئے بِعَازَا پا دغا چی اتخذ اللہ ولدن سو دلیل سرشتے اتقولون على الله ما لا تعلمون مجوړوي په الله باندې خبرې چې نه پويږي قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بس دا وته وایا چې کامیابیږي نه ها کار څومره تاسو وایي هو کامیابی نشته وایي بهشکه کسان چې جوړي په الله باندې دروغ ولد ولا ګوري شفاعا ولا ګوري لا يفلحون نشي کامیاب دي نو چاوي چې راغي خدل تړير کامیاب دي ولي سو گورنر دي د صبح سند او سو وزیر اعلی دي سو وزیر اعظم دي ټول دغه خلق دي ښا دي کیو تاریخ ډیر کامیاب دي الله یې دا کامیابی نه ده ما او تا تا دی نم سو سو زلو آغستا مطاعن دا اغس خان شورا دا چلوخی پوینزی خلق مطاعن فی الدنیا لگا سکا دا پا دنیا کی سم ایلینا ورجعوم بیا مونتا تا دی واپسی دا سم نزیقوم العذاب الشدید بیا بوسکو پا دی باندی عذاب سختو ارسوک بیوی نی خوا چی دارا شستا و گورنر سیب دی لخپون از ولان شوی دی بما كانوا يفكرون دا ټول عمر باندې کو پرکوه دلته ورالي کلپټن ته او بخات عبد الله شاه غازی ته تا او لاسونه به اوچت کړو سمندر ته به وی چې ګوره خیال کا دیپل رانه شي اخلاق به خوشاله شي چې زاد اوس چپن راضی ښا او دو سمندر چپی دل تنر آز در دی اقیده وان او دی ایمان دیر دال اخری پینزم باب شروع کئی و پاگی کی واقعات تی وطلو علیم نبع نوح اولو لا پدی باندی خبر دنوح علیہ السلام چنور سورتونو کراقل دینو آگی تسو چکا کانا خوا کلا چویخ پل قوم تیزم آقوم انکان کبر علیکم مقامی کچر ډیر ګرانی پتا سبان دی او درې دل زمان په لاله به تقریر کو او تذکيري به آیات الله اس او درې دل نه چې خلق څنګه ولاله نه بیانول زما آیاتونو د الله لره دا ګوره په وخت کې په خلقو ګرانه هر خل ارواح کې دا خبره خلقو ته ډیره ګرانه و چ آیاتونه باندې وته ویخه نو نوح علیہ السلام وی فعل الله توکلت خاص په الله میزان سپارل فاجمعوا امركم وشركاءكم نو یوکه خپل خبره ور خبره یوکه کنه اختلاف ما پیدا کوي یوکه خپل رائے وشركاءكم دې سمانه ده نو ودعو شركاءكم حضرت شیخ ویلو او چې سوره تاسو مددګارانی ناغره وغواړی کنه او زجاج وی واو په معنا د معاشره دي معاشرکایکم سره د خپل شرکاو نه راجمه شي کنه ثم لایکن امرکم علیکم غمتن بیا دې نوی د مشوره تاسو جرګس تاسو پتا سو باندې پټه پټ ځکه مکه وای چې کوټی تننو ځای کنه زما مخ کې کوي ازو اورما ندی شي مشوره تاسو پتا سو باندې پټه ثم قذو الیا بیا چې مشوره وکینو ماته واوروي ولا تنذرون بیا پکې ډیل مکه وای بیا مهلت مرا کوي بس کار خلاص وای ها زباب غمه شوم او تاسف دومره جرأت دا د انبیاو جرأت ته ها چې ریخ په قوم ته داسې خبرې کوي او یوازي دا معنا و فین تولیتم کتا سو انکار کوي زماده دعوت نه فما سالتکم من اجر نما خوستا سو نه سغخت نه دی خلق خو په دې تنګیږي چې ست نه غواړي ما خوستا سو نه سغخت نه دی نوالم ستاسو نه س اجر نه دی اجر زما مگر په الله باندې او ما تامر کړی شوی دی چې شمزو نو مسلمانانو نه انبیاءو کنا چه مخکی ذکر شیو سورة مائدہ کی والنبیون الذین اسلمو اسلام دیر لوئے شیر نوح علیہ السلام وی چه ما تا اللہ ویلی چه مسلمانانو کی با مرگر کیے خوا فکذبو دروغ جنکاو یہ دیر زمانہ نحنم سوکالا فنجینا و خلاس کمون گلنا و سوکچیو دسرا پکشتے کی وجعلناهم خلائف او دغه خلقوم رستو په دنیا کې آباد کړه کشته کې د سرسو کو خپل زامنو درې کنا مداغین الله دنیا ډکه کړه خلائف او غرق لمونګه کسان چې درو جن کړیو آیاتونه زمون فنظر کیف کان عاقبۃ المنذرین نو ګورا سرنګ شان جام داوی خلقو چې يرول شيو منظرین یرول شیو نه نیم سو کال او دومره بده کې خبر و نه منل دا واقعیا ختم شو مختصری راغستې و ثم بعثنا من بعدی رسلا بیا راولې ګل مونږه پس د نوح علی السلام نه ډیر پیغمبران عادیانو ته سمودیانو ته قوم د شعیب علی السلام ته دا ټول قام لوط علیہ السلام ټول په لو قومونو ته نوراغل دی تا بل بینات پخکارو معجزو سره او یا په آیاتونو د توحید سره فما کانو لیؤمنو پس نو دی چی ایمان راوړل بما کذبوا بی من قبلو هغه مسله باندې چې درو جن کړو هغه لرا په خوانو نو ټول درو جن کړو اغیم در اغجن کلیو او دیم در اغجن کلیو بس یو پاکی مسلمان نشخا اشاره که دیتا چه ارسم را قومونا چراغلی دی ناغا ټول انبیاء نطول یو یو قوم تراغلی خوا الی قومهم یو یو قوم تا دا خود آخری پیغمبر امتیاز دی چه دی طول دنیا تراغلی گو روح المانی وی فی اشارتن العموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت لأحد من أولئك الرسل ده صفت هجة تنو حاصل شوي چه طول دنیا پیغمبر شي كذلك نتبع على قلوب المعتدين ده ایمان ذکر نرولو چه ده سمونگا مهر لگو پذلون ده خلقو چه تجاوز کئی ثم بعثنا من بعد موسى وهارون بیا راولی گل مونگ پس دغی پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون تا و داغ لخ کرو تا بی آیاتنا پخپل معجزو سرا فستکبرو اغیم لو یوکڑا وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمان سرکشر فلما جاهم الحق من عندنا کلچراغ دی تحق زمونگ دا طرفنا دا دی دو پیغمبرانو پلاس باندی قالوا اويدي ان هذا لسحر مبين واذا دين ندي دا معجزي ندي دا غوخاره جادو دي نو بكي خد کنا قال موسى وي موسى عليه السلام په جواب کې اتقولون للحق لما جاءكم اي ويتاسو يو حق دين تا معجزو تا کله جتا اوس تر اورسيدي چې دا سحر دي او جمله و سره دخا چه هازا سحرن یا صرف مفرد و ایتاسو اغی حق تا چراغ تاستا سحرن اسحرن هازا دا سحر کے دیشی ولا یبلح الساحرون او نکامیابی گی ساحران نکز ساحریم نزب کامیاب نشمخا او زما خو الله ته امید دي چې ما به کامیاب وي مساحر نیمه کنه پیغمبر مخه قالو اي فرعون يانو اجئتنا تراغلي مونتا لتلفتنا چې مون واړی بل په لوم واړی اما وجدنا علی ابانا داغی دیننا چې مون دي مون پاغي باندې خپل مشران ګورا دا سی سیاسی دی ها ذکر خامقا هر زمانه که پا قوم که دو قسم خلق یو عوام او یو عالمان نو دوارو لیسترگی تو رکلی او دو علماء پا حق کی خداوی چه گورو تا دی مونگ دا دین نالی او علماء خو پا دین باند غیرت کئی کنا نو آغای اور پس روچت کلا اس ور پس عوام روچتی خواه عوام خود کرسی پتمئی وتکونا لکم الکبریاء فی الارض او چشی استاسو د دوالو رونو د پارا بادشاہی پدې مصر کې وګوروي دا دې د بادشاہی په طلب کې راغلي عوام یې ورپسې راوچت کړو چې دا مونږه اسی پټه جوړې کړې دي کرسی ته مونږ ځان رسو وما نحن لکما بمؤمنین او نیو مونگستاسو دو دوارو دو پار یقین کون کی وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم اوی فرعون چراولی ما تاہری او جادوگر پوان در دو خبر وخا اگر که صورت عرب کی قال الملعو یویلو خنا در ان بید دو خبر وخا چراولی راجمہ کی نطور راجمہ شو فلما جا سحرتو کل چراول الساحران مقابلی لرالو نو اویدی تا موسیٰ علیہ السلام القومان تم ملقون او گردوئے چسا گردوئن کیے استاسو بس سحر سب جادوی استحضاء کولا فلما القو کلچی اوگی گردولی اخپلی ام ساگانی اخپلی رسے قال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام ما جئتم به السحر اگا چی تاسو سراولی دی ما ولیدو چې تاسو په راتل کړی دا هو سحر دی ما جئتم به هو السحر هغه سحر دی ان الله سيبتلو بشک الله به اوس ختم کی ګوره تاسو فا اوس به ختم کی خو ولي بشک الله ناکامیاب وي عمل لفساد کوونکو دا آیتو ابن کثیر لیکلیو عن لیس قال بلغنی ان هاولائی الآیات شفاء من السحر دا آیاتونا چی ذکر شو دیکھ علاج دی سحر و دا جادو بیزن اللہ تعالی سنگا تقرؤونا فی اناین دا بولولے پیولوخی کی چوب پکی فی ایمان ثم یصب علی راس المسحور ابیا بدا غسلی پسر والو چی چاپی سحر او جادو کڑے ہوکا نا ویدی کی شفا دا نفا بلغنی سا حدیث او دانا دے خو بس خبر دا علماء ہوکا نا اگیو پی تجربہ کلی نفا او دا اللہ کلام دے نو ويحق الله الحق بكلماته ثابتي بان لا حق او پخپلو فیصلو سره او پخپلو کلمو سره اگر که بدګړی مجرمان خلق چې دا بنکیږي دنیا کې فالله ودا ثابتي پخپلو فیصلو سره کلمات د الله دا بیان شو د موسی علی السلام او مقابله شو موسی علیہ السلام غالب شو غی ټول مغلوب شو فما امن لموسی ایمان نور او موسی علیہ السلام لا الا ذریه من قومه مگر سلوګو کشرانو فقام ددکی ذریه کی کنا دا غی ذهن صفائی خبر او تزی کنا مراد تینا فرعونیان دی دا غی ذریه بنی اسرائیل خطول مر گریشی و موسیٰ علیہ السلام سرخا و دو فرعون دو قومنا سلک کسانو چی ایمان راوڑو علا خوف من فرعون نچہ ابوی چولے فرعون نای اریدو و یاریدو خو اگی پروائی نساتل او چی ایمان زلو تراشی بیا باکی صرف دا اللہ یاری کنا نو علا خوف من فرعون د پاسا سره د دینا چې روا د فرعون او د ډلې دا هم ان یفتنهم چې تنگ به کی zarar به ولور کی هغه ته ونه کاته نو ایمان راوړو یرې دل نه د دینا وین فرعون لعالن فی الارض او بشک فرعون زانو چتکړو پزمکا کی لعالن په خپل خیال کې اغه وی چې زمانه سوچت نشته ها پل خیال کې او بشک او دې د ډېر حد اولیدونکو وی موسی علی السلام ای زم ما قوم کچرتا سیمان راولی په الله باندې خاص باغه باندې اعتماد وکئ د سخت په وخت کې ان کنتم مسلمین کچری تاسو تابعداري کوونکی فقالو او وی علی الله توکلنا خاص په الله مې اعتماد کړی چې څنګه تا وی بس مونږ ستا خبر او مناله او سوال کو اے رب زمونږ مگر زې مونږ کمزوري په مقابله دې قوم ظالمانو کې فتنه تن سمانا مگر زې مونږ کمزوري په مقابله دې قوم ظالمانو کې فتنه وتوي او کنه ولي وي کوم کمزوري شو نمون با فتنه جوڑه شو ده دیده پارا دیر غطه فتنه با جوڑه شو سنگا چه مون کمزوری شو دیره بانده دوره ورشی نو شیطان خوشته کنه اگه با اری او تاوی چه ملک دی پا حق اوی نو حق پرست کمزوری کیگی حق پرست با حق که خوالاوی دی چه وان تم الاعلان فو ندی کنه پا باطل دی نو اگه با نور پا اگه خپل دین کلکشی چه زمون دا حق دی تو بخده تو یا الله موږ د دې لپاره فتنه مګر زه زموږ په ځان سکار نشتا او په دې خپایو چې دې خپه دې خپل کفر باندې کلک شي نمونګه مکم زوري کوي کنه زموږ دا زورورتیا او غلبه د دې لپاره فایده ده مګر زه مونږه فتنه د دې قوم ظالمانو لپاره ونجنا برحمتک من القوم الكافرین او بچ کې مونږه په خپل رحمت سره مونږ جستانه سوال کوو نو مونږ ته زوات فاضله نو وسیله کوو زوات فاضله مونږ په خپل زوات فاضله یو خو تا ته خپل صفت وسیله کوو برحمتک ها دا صفت د الله به وسیله کوي کنه ذی قوم کافرن واوحینا الی موسی واخیه مونږه وحی کړی و موسی علی السلام ته ورور دا غته ان تبوا لقومکما چې جوړ کې تاسو دواړه د خپل قوم لپاره به مصر په دې مصر کې بیوتن کورونا جمعتونا کورونا به جمعتونه ولې کور کې همز کې کنه چې بار دې سوکنه پرې دي کنه وجعلوا بیوتکم قبلۃ او جوړ کې د دې خپل کورونو نه قبله جمعت ته جوړ کې کنه واقیم الصلاة اومنز کوئے گورے پابندی کوئے گورے و بشر المومنین او خوشخبری ورکا دے مومنانو تا چلا بتا سلو غلب در کی دشمن باهم حلاکی داو اسا ربکم ایوہ لکا عدوکم چی عرب کی ذکر شیو ابن کثیر ہوئی تدی سمانا دا چی کورونا جوڑ کے و قبلے تے جوڑ کے امیرو ایو سولو فی بیوتهم دا مانا چ کورونو کې مونږ کوي او کورونو داسې جوړ کړي چې قبلې ته اشاره شي خیر دې هغه ته مخ کوي کنه وقال موسی او موسی عليه السلام په دعا کې پوښو چې د فرعون زوال راغی د خوې چې مالکم من زوال زوال راغی نو سه انبيو ته دروازه کولاو شي چیر څومره خیری کینو کوي دې ولې دا صبر خو دې ته پاره چې کله بدبخت خلک پوښو نو چې اغي په حق کې الله اراده د عذاب وکړن بیا صبر تساجد ته ها وی موسی عليه السلام په دعا کې رب زمونږه بشکته ورکړي دي فرعون ته خلق داغتا او لخر داغتا زینتن و اموالن د دنیا زینت نمائش او مالونه په دې ژوند د دنیا کې ربنا اے رب زمونږه لیو ذلو عن سبیلک دا د دې د پار ور کړیو چې دې خلک گمراه کی نه الله دې د پار چاله مال ور کوي نو لیو ذلو سمعنا ویلام د عاقبت تا امام رازی وی قرطبی وی چې وا اصح ما قیل فیها ډیره صحیح خبره چې په دې کې کړی دا او بیا خاص کر مشرانو خلیل وسی بوئے مشرانو خبرو منو کا نخوا دا مشران دی دا نحوی اگوی دی چه انما اللامو لامو العاقبت وصویرورت دیتا لام دا عاقبت ہوئی نسو مطلب یا اللہ تاکو علم علونا او دنیا نمائش دا دید پار ورکلیو چستا عبادتو کیو بندگیو کیو عاقبت داشو لیذلوا عن سبیلک چری خلقم راکی استاد اللہ ربنا تمس علی اموالهم اے رب تباہ و برباد کی دی دا مالونا خوری ریئے کے تمس دیتوی چیوشے خورشی گرشی بس وشدد علی قلوبهم او سخ کی دا ظلم ندی فلا یومنو دیمان نروڑی حتی رول عذاب العلیم ترغی چوینی عذاب دردناکم بیا خو با ایمان راوڑی خو بیا فیدا نشتا پاکی نخوا قالا اوی اللہ قد اجیبت دعوتکما یقیناً قبول شاستاسو دو دوالو دعا دعا استاسو قبول شو دعا خو یواز موسیٰ علیہ السلام کولا چی ربنا ربنا کنا حارون علیہ السلام خو سرسنی ویلی بیا غبا آمین وی کنا نو چې امين وې نو بس په دې باندې هغه په دې دعا کې شریک شو موسی عليه السلام خو دعا کوله کنه او دې خاموشو او الله وی نه خیر دې دا دعا داس شو لکه چې تا کړی ها چې تا په امين وې کنه نو داس شو لکه چې تا کړی نو ګوره دعوت کومای وې امام ابو حنیفه دین دلیل نسی په دې باندې چی امام پس مقتدی ولار دے او امام قرأت وی ادے خاموش دے ندا دا دوالو قرأت شو چی دے پی آمین ہوئی کنا دا دوالو قرأت شو دا دلیل لی پدی باندے سنگی حدیث کم راغلی ادا سی فستقیما ندوالو تویما چکلک شے ولا تتبعان سبیل اللذین لا یعلمون امروان ایگه پلار دا کسانو چن پوئیگی جاہلانو پس مزے امتحان را روان دے ذکر وطوی جفستقیما هر پیغمبر ته دا غسوی چې وی ناغتوی فاستقم اچ دوی ناغتوی فاستقیما اچ دیری نفاستقیمو هر یو ته دا سوی دی. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر پوری میستل بنی اسرائیل پا دریا قلزم فاتباهم فرعون و جنوده اولگی دو پا دی پسی فرعون او لخ کرد دو دا اولی بغیان و عدوان در دی وجه نخوا بغیان و عدوان یا حال دی او بهتر دا چی مفول لہو دی بس سرکشی کولنو دشمنی کولنو ام عالم التنزیل کیوئی بغیان فی القول و عدوان فی الفعل چی دخلین سراواتا ناغا بغیانو اجب عملی سکاو ناغا عدوانو یو خبر پاکی سالی توب نواخا نو بس روان شو روان نو موسیٰ علیہ السلام تاو بنی اسرائیل تخلا لاری جولو کری پا دریاب کناغی پوری واتو او فرعونیان پا تیار خیرات باندر آلو دیوی چی منگتاو دا لاری جولو شوی دی ا فرعون خو بکلا ډیره غټه سر کشي وکړه دی خپل قوم ته وی دا دریا بولی اوښلې ده وی دا زیولې ده مکنه تر دغه وخت پور او ابن عربی وی هغه مسلمان شوی حتی اذا درکه الغرق تر دې پورې چراګیر کدل را چپو او بو او غر کېدو او سوره توحا کی وی کنا وغشیهم من الیم ما غشیهم دور و بورا گیر کو چه داغه اندازه اللہ تا معلومه سوک تلل نشی چه سور و بوی خوا ما غشیهم قالان اوی فرعون آمن تو ما خویمان راوله و پخوا مازی مستعمل کرو خوا دریر حقیقت تا پار دیم برج دیم انه شان دا ذی لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل چنيشته د بل حاجت روا او کارساز مگر غ ذات ته چی مان راولې پاغ باندې بنو اسرائيل او انا من المسلمين اصرف مؤمننا مسلمانم يما وانا من المسلمين تابعدار يم بالکل ها الان نو جواب راغی جواب ترکی با ترکی چیغا سنگا اگدی اگدی کلمی کنا دیو دی قیرت دیر ماہی رو خوکت تجویدی اکڑی وی خوا دکڑی رگت سائے دی خوا آل آن اللہوی وسو وس دی ایمان راوڑو وقد عصویت قبلونا فرمانی دی کلی دمخ کی وکنتا من المفسدین اوی تو دا فساد کون کنا نو څنګه مسلمان شوی د دې کې حدیث کې خبر راغلی و خو حدیث کمزور او کني خبر راوا چې نبی له سلام ته جبرئیل وی چې را هو ته نوې کنا یره کتا هغه وخت کې وینو چې دا فرعون غر کېدو وای بریلیان خو یې چې دا هر وخت کې و جبرئیل له سلام ورته وی چه یا محمدو لو رأیتنی اے محمد کتا زلی دلیوی ایزو خو دا سی وقت کی یمہ کنا کتا زلی دلیوی چه اخست من حال البحر ما بعد دریاب خط راغستا او دو فیران پخلی کی یماندلا من حال البحر ولی چې کله ددا کلمې وی چې ان لا اله الا الذي بنوت او دا ولی وی ما وی چې اوس دی وخت کې په الله رحم وکي د هوګدیګ دی کلمې وی او الله رب العزت خو ډیر رحیم ذات ته نو چې اوس په رحم وکي داخلي بنشي اسنه چې دیره ته مسلمان شي نو ابن کثیر وی فيه کثیر ابن زازان پدې کې اور راوی دی کثیر ابن زازان او مجهول دی نو حدیث هم حجت نشه کړه ابل دار چې دا دا علت ډیر چې علت دا ذکر کوي چې کولې د جبرئیل علیہ السلام دا خو خو چې د دنیا نه کافر لاړ شي چې خلی ولا بندولا دا اسی جوړ کړی ښا جبرئیل علیہ السلام سکارو اغه ته والله حکم نه کړو لګیا وای خټي برا اخلی او چمان برا اخلی او ځان له وکار کتلې ناری بغیر د الله د حکم نه خبر نه کین فلیوما پسنن رزیم چې هلاک شوې ننجی کا بی بدنی کا اوچت غرزو ماستا دا لاش سابا کی نشتا کنا تش بدن دے لتکونا لمن خلفک آیا چشی دا آگا چا دا پارا چی رست استان دی کبن اسرائیل دی کنور دی چی دا آگی دا پارا عبرت شی او دیوی نی کنا خوا ننجی کا بی بدنی کا دا خلاصو لمانا دلتا ندا چی بدن دا خلاصو ما بلکه حضرت شیخ ویلو چې نلقیکا علی النجوۃ ورزوم دی پوچت از مکا بدنستا چې خلق دنه عبرت واخلی نو په دوه وخت یو ورزو چې بنی اسرائیل ولیدو هغه ته عبرت واغست کنه د کاری دومره یې رولیو کنه چې هغه ویره مکا وای وره تمون دا یقین نراز چې فرعون با غرق شوی اگر ډیر کلیاری دی او د کراټو استاد دی اس نه چې دی او بو کې چې تدا شوی مې یان نسی او پښوی پکې نو چې الله را وګرځو نو بیا یې یقین راغې ها مری په یقین نه کوي فرعون توبه توبه توبه دا ذکر کوي چې اما من قال من الصوفیته بی ایمان فرعون صوفیانو کې ډیر دین هغه وی چې فرعون ایمان راوړ او مسلمان د دنیا نه تیر شوی دی فقط انکر آیات القرآن د آیاتونو د قرآن نه انکار وکړ چې هر ځای کې اغرقنا مون غرق کوسو کوی چې نه دا ابن عربی ویلی خداغه په خبره کې وتاویل کو ویساجت ته ولا یجدی فیها تاویل تاویل ته ساجت ته هغه سو پیغمبر خو نه ده خو موږ استاد بشانتی او سړی دغه خبرې تاویل و مونږ کو موږ قران او سنت پسې زو چې هغه غرق شوی دی هلاک شوی دی وان کثیر من الناس او بشک ډیر د خلقنا آیاتنا لغافلون زموږ داسې قدرتنا غافل الذي عبرتنا ناخلي ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق يقينا موږ زې ورکړو په دنیا کې بني اسرائيل ته زې ډېر عزتمن زې ډېر د نعمتونو ډک چې شام او فلسطینو منزلا صالحا مرضيا امام رازي وایي ورزقنا من الطيبات رزق عمر کړی دی لر اړیر صفا او سوترا او ټول د نبی علیہ السلام په راتلو باندې اتفاق او ولې خپل تورات انجیل کې لیدلو کنا د دې پیغمبر صفاتونه نو ټول په دې کله کو چې او انتظار وکاو چې را بشي امون به ور سره یو کنا نلوی فمختلفو اختلاف مخک نو کړي حتا جام العلم ترغه پوره چراغ دي تعلم چاغه پیدا شو پاربو کې دې مونږ یې نه منو دا خو زمونږ د خاندان نه بل په لاله عربو کې پیدا شو ځکه مونږ په باندې ایمان نه ورو نه ښا بشک رفسا فیصله کې د دې پمینس کې پرد د قیامت فیما کانو فی یختلفون پاغه سکی چې دی بګه اختلاف کا دا ډېر لوی اختلاف دی ها چې دی وی چې حق زمونږ او هغه نه عرب واغسته ډېر خلک دنیا کې شتري چې وی حق زمونږ او حق زمونږ نو څوک ویغه نبی علیہ السلام واغسته، څوک ویغه حضرت علی سے واغسته، دا ټول فیصله به قیامت کې کی کیږي. فین کنتا فی شک مما انزلنا الیک، اے مخاطبہ کچری ته په شک کې دا وی قران نا چې مون نازل کتا تا، فاسأل الذین، نو د شک علاج شته کنه؟ تپوسو که دا علماؤنا، تپوسو که دا کساننا یقرون الكتاب من قبل کان، چغی لولی کتاب دا اللہ مخی مخی استانا چو تنازل شویده تورات والا، اغینا تپوسو که بدی خبرو کستا شکی، اگورا پیغمبر خوشک نو کرده، امراد دمیم ما انزلنا دا طول واقعات تی خوا، دا سمر واقعات چی دی کنه؟ یا د بنی اسرائیل په حق کې چې شادوغان ته جوړ شوی او خنزیران ته جوړ شوی، او روح المانوی من القصص المنزله الیک، هغه چې څومره قصې ته نازل شوی دي، التی من جملته ها قصه فرعون، کله یو پکې دا قصه ده کنه چې غرق شو او قومه دا قوم غرق شو او اخبار بنی اسرائیل ټول ها قرطبی وی چې دا خطاب پیغمبر ته نه دی، قال محمد ابن عبد الواحد هغه وی سمعت الامامین سعلبا ومبردا، ما وی د دې دو امامان اوریدلې چې هغه څنګه معنا کوله د آیاتو چې قل یا محمد للكافر وعابد الوثن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کافر توایا او دی بت پرست توایا، چین کن تفی شکن، کتو پا شک کی کنا دا قرآن دا دی واقعاتونا، نو تپوسو کا دا عالمانونا اگا چی نازل شوی دی اگی تا کتاب مخکستانا، یقینا راغتا تا حق و درفستانا چی قرآن دی، نو مکی گتو دا شک کون کنا او مکی گتو دا کساننا چی درو جن کی آیاتونا دا اللہ، فتكونا من الخاسرين شیبتو د تاوانیانو نام مده طریقو خواخا چې دا چا په خبره کې شکی نو د قران د علماو نه تپوس کوي دا دغه علاج دی ښا هغه بوله صحیح جواب ورکوي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بشکا کسان چې ثابت شوی د پاغي باندې اگر خبر او فیصله درپستا چې لا عمل ان جهنم نری من وروړي لا یومنو ولو جاتهم کل ایت نگر کراشدی تار قسم دلیل حتا يروا العذاب الالم الا به ایمان وروړي چې ویني عذاب دردناک اخو بیا نه قبلی کنه فلولا کان قريه تدري واقعا ذکر کوي د یونس علیہ السلام فلولا کانت قریه پس نو په دنیا کې داسې یو کله چې عذاب پیراغله دي او امانت هغه ایمان راوړل دي فنفعها ایمان او فائدہ ورکړي دغه له ایمان خپل نه هلاک شي وی فرعون ته وګوره تاسو نور ټولو داسې ویل بیا نه دی پاتې شي الا قوم یونس نو یا استثناء متصله ده مطلب دا شي چې دا یو قومو چې دی باندې عذاب راغې او دی چیغې کړې الله ته نو الله ته عذاب لري کو بیا متصله شي مگر قوم د یونس علی السلام کله چې ایمان راوړو نو موږ واپس کړ د دین عذاب درسوای په دې ژوند دنیا کې او فائدام ورکړ دی لا تر یو وخت پورې دا اله چې لکه عذاب پدی راغلی کنه اذه معنا دا چلم متصل نه دا ځان له کلام دی الله یو حال بیانې لکه زجاج وی چلم یقع بهم العذاب پدی عذاب نو واقع شي و انما راو العلامات دی علامی ولید چې اسمان کې سرواله پیدا شو سم لمبش لوګي و سراو دا عذاب علامی دي کنه ها اغه علامی تدل علی العذاب ولی ولو رأو عین العذاب او کدی عین عذاب لیدلی پاکی مبتلا شوی نو لما نفع ایمان بیا والو فیده نو ورکل ایمان خواه او قول زجاج قرطبی وی چه قول زجاج حسن دی دا بهتر قول لا معنا صحیح ده خواه چه کلاغی علامی ولی دی نو گور دا سی توبه ویستا دا سی توبه ای چانه دیستی خواه سوره توبه پسی ذکر ذکر که یونس خواه چه اللہ مونگ لدا سی توبه قبوله که لکه یونس علیہ السلام قوم چه سنگ توبه قبوله شوی وا نو آغی خضی سلی ماشومان او ساروی طول اراویست او بچی ادمین دو نجودا کرو آغی با دا برلی والی چگه با والی او که یو سلی سر با دا جا حق و امانتو نو آول زروز غلو تر دیوی که چرا دا چا دیوال که با پرده گتو نو آبی تراویستا دیوال بی اغوردو چه دا امانت ولو رسول میرا دا سو توبه چا استلی دا اللہ تین عذاب واپس که کنخا علامیه لی دلیوی ابی ایونس علیہ السلام امراوی او طولو پی ایمان راوڑ کنا اللہ ای بیاس ارسو مرا وقت چیو ولو شا ربکا دا تسلیات تی پیغمبر لا او نفی شرک فی تصرف کیخا نور برست راضی کچره خوخوه در افستان ایمان برا وڑیو اغا چا چه پزمکا کی دی کلو هم طولو جمیعن پیو زیبان دی لکه آدم علیہ السلام تا چه ملیکو سجده اکلا پیو زی دست ایمان بیرو دا بس امرا خوا خلاوی زمان دا خوخ ندن لو شاع دی کنا هر کار خود اللہ پا مشیط کی دی او چه دا خبره دا نور آوری کن دا پتکو والا یاروی که داسی شوی نو خبوا افا انتا تکره اون ناسا نوی پیغمبر تبا مجبوره که خلقا زور کولشی حتی اکونو مؤمنین چه طول مؤمنان شی نا نا چه اللہ نغوالی نو تیم نشی کولی ستا اختیار نشتا خوا وسوی ایسو که نشی کولی وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله او نو دی او نفس اختیار شته هر نفس چوی چی مان راوی مگر د الله په الا باذن الله مگر د الله په اراده سره دا د غیره دوشي نه له خلق ایمان راوی خان نو چې دچا صحیح ایمان د توحید کنه نو شکر دی او باسي چې الله د ستا فضل او احسان په مونږ باندې مونکی خدا طاقت نو ذکر تاویلی چو ما کان لنفس و اجعل الرجس ادا چی دنیا کی گوری کنا دا کبار سوک دا چا یو قسم دا کفر عقیده دا چا بل قسم دا کفر عقیده دا نو اللہوی دا مما پلیتی غرضولی دا او غرضی اللہ پلیتی دا شرک و کفر پا کسان باندی چا عقل پکی نئی قلن زرو او ایدی تا چو گوره پا نظر ده عبرت سران ما زاف السماوات والارده چو سمر دلیلو ندی ده اللہ ده وحدانیت پاسمانونو که و گورازمکو که چو اقل من بندو گوری نظر با اقرارو که او ایمان براوڑی چو اقل من خویی که نفر و چو اقل من نینو گوری باوتا و ما تغنی الآیات و النظرو اس پیدا نور کی دا دیر دلیلونا ازمک آسمان کی او غیر ان کی پیغمبران اغی قوم لا چی ایمان نراؤلی ناغی پا حق کی دنیا روانا دا نا اسمان شتے نا ازمک شتا نیس نشتا خوا دا امام راضی وی امارا بن نظر والاستدلال اللہ حکمو کو خوا چی فکرو کہ دا خوا ما دا فکر دا پار پیدا کری او دلیل اونی سے پدی کائناتو کی لِأَلَّا يُتَوَهَمَا أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الْجَبْرُ الْمَحْضُ یو فرقہ پا دا سی ام پدی امت کی تیرہ شوید اگی تا جبریہ ہوئی خوا جبریہ اولی اگی وی انسان مجبور محض دے دے متنگوا دتا سموائے پا قلار پریدا اولی دا دیوی مجبوری محض دی خواه سنگا مجبوری محض دی دیوی که فکر نکی پاسمان نظمکو که مجبور دی که نخواه دی که مند نکی حج نکی روجن نیسی مجبور دی که ناجز دی سواتو آئی را پرید پارام بان فو دی تجبریو یغی مونگا پا حقیو مجبوری محض بس ناس بای اخپا بای پا بلا چولی او بس دغا بوای چی اللہ پل رحم را بانده اوکی دا مجبوری محض دخواه امام رازی خو دا دی دیر بدی شی دی دیر بدی شی خپل تفسیر کی پدی پسی لگی دلی که نا نو دلتے اموی چی گورا اللہ امرو کو چی فکرو که سوچو که اسمان نوزمو کو که اسی مکینه جبریه و مذب ممنه خو باطل دی خواه فَهَلِيَنْ تَذِرُونَا پس دی انتظار نکی اِلَّا مِسْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مگر اغیر وضو تا اخو تلی دی اخو بیا نرازی خو چی دا اغیر پشانی مثل ازکاوی خواه اغیر وضو خو بیا واپس نرازی خو مگر چی دا اغیر پشان روزی عذابونا یا نعمتونا چی تیر شوی دی مخی من قبلهم مخی دا دی خلقونا خوانو عذابونا قل وتوایا فانتظروا پس انتظار کوي انی ماکم من المنتظرین زم تاسو سره انتظار کوونکې هم نو چې عذاب براغه نو الله وی دا کار بوش ثم ننجی رسلنا بیا مونږ اخلاص کړل خپل پیغمبران او کسان چې مؤمنانو کذالک دغه الله فیصله ده دغه شان دې درفستا حقا علینا ننجی المؤمنین دا لازم دا پا مونگ بانده چه مومنان با بچکو لاسو بیخوا دا حق تفضلی ده حق واجبی نده بلا دلا دا معتزله دا دقی خلقو بشانتی معتزله وی چه پا اللہ بانده مونگ دا حق ده چه مونگ لبا خیر گوری مونگ لبا دا عزت کارو نگوری امونگ با بیزت کئی نه امونگ با عذابی نه خواه استاو په حق نو دمون خو نشته نو ایده چې ویلی چې حقا علینا و دا حق تفضلی دی کنه بدبخته حق واجبی نه دی چې واجب دی پاو ها دا غو فضل او احسان نه چې هغه ویلی دی نو بس نجات باور کینو قل یا ایو الناس او یا ای خلقو رد کی د ټولو شرکونو او دا غو مخکې آیات تفصیل کړي چې ان کنت فی شکن د مبرده او د صالحه خبره صحیح وکنه ښا چې دلته کې خطاب پیغمبر ته نه دی ښا اے خلکو کجر تاسو په شک کې زما د دین په دې دریش کال کې مزو نه پیژندم کنه فلا عبد الذین زما دین دادې چې زه بندګی نه کوم دا کسانو چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه ولیکن عبد الله الذی یتوفاکم زه خو بندگی کوم عبادت کوم دا غزاد الله غزاد چې تاسو به مړ کوي یا توفاکم تاسو ته نشه اخلاص دی و امرتو ما ته حکم کړی شوی دی ان کونا من المؤمنین چې شمزو د مؤمنانو په ډله کې ځان د مؤمنانو نو باسي کنه ها او اول مؤمن اول مسلمان پیغمبري داوی ان اكون من المؤمنين ابن كثير وی چې اشاره ان المعتبر المقبول هو الايمان في معيه النبي چې الله ته کوم ایمان قبول لې چې پیغمبر په مرګرتیا کې چې هغه سوي لې هغه ایمان ان اكون من المؤمنين او لا بمحض الاستدلال والنظر دا وګورئ چمخ کې داوي چې فکر وکې سوچو کې په دې اسمان نو پزموکو کې کنه دا غي دا مطلب نه و چې بس وسی چا تاجت نشته پیغمبرانو تاجت نشته نه دا بزان لې او دا بزان لې هم په فکر او سوچي هم ور سره د پیغمبر دعوتي بیا وسی وان اقیم وجهه کما ته حکم شوی چې زه ادرو ما کلک مخبل ځان لدینی دی دین ته ولې دا ګران دي سو او کنه حنیفا دی کی بت ما تولی او بت چې جماعت کړي هغه تر اوسه پوری چپی خوري با مانو کو سوغی کی بت مات کړو کنه ناغوس نخلا سی ښه دا ډیر ګران کار دی ښه هغه دین چې هغه کې رد باطل دی او ما ته ویل شوی چې مکیګه د مشرکانو مرګره رد شرک فی الدعاء ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك امره بل بغیر د الله نه په حاجاتو کې هغه چې نه دله فایده در کول شي او نه نقصان در کول شي فإن فعلت كذا كار دیو کو فإنك اعظم من الظالمين مشیبته په دغه وخت کې د ظلم کوونکو نه هر مخاطب ته وی خان نه به شرف التصرف ويمسسك الله بذر فلا كاشف له الا هو کورسی الله تا تاسو نقصان مرض راشي درد راشي دا نوخیږي هر څه چی نشته لري کون کې غیر را بغیر د الله نه بل څوک وي يرد ک به خير او کله را دو کې استه په حق کې د خیر د فایدی د خوشاله فلا را دلی فضله ایسوک نشته چې واپسی کستانه ویخلی نشي واستې ستانه د الله فضل کډیر د سره خلق بنیتی کې لکه مخ کې ذکر شو کنه چې فلا یحزن کا قولهم د دې خبرې ما وره دی وی چې مونږ به د عزت د نه واخلو ا دې به دغه سي پاتې شي نه هغه زما اختیار کړي فلا رات د لفظلی یصیب به من یشا من عبادی رسی الله د خپل فضل هغه چاته چې خو خېشي د خپل بندیان او بخشش کون کړي مهربان قلیا یو الناس وای وتا چې خلقو د ټول سلور کنجي دنیا خلقو قد جاءکم الحق من ربکم راغ تاسو ټولو ته قران درف تاسو نه دا ټولو ته راغلی ځکه فمن اهتدى چا چې د دین حاصل کړو صبره ته واسطه ډیر لوی برخه ده هدایت ته فینما يهتدي لنفسه نو فائدې د خپل ځان د بل چا له وسور کی ومن ضل څوک چې گمراه شو د قران نه حاصل نکړل نو یقینا گمراهی او پد باندې بوج به ټول پد باندې ښه فمان علیکم بی وکیل او توایا چې زنیم پتا سو باندې ذمہ وار قریشو بداوی چیر مون خو ډیر خوشاله شو چې مونږ کې پیغمبر پیدا شو دی به زمونږ د هر څه ذمہ وار ښه نو توایا چې تاسو د اسنیم ذمہ وار تاسو ذمہ وار یم تاسو ذمہ وارو لراغلی ما تاسو له کارونه کوم نه نه زه تاسو ته دین رسو مخه امان علیکم بی وکیل ها که خبره منلې وي او حکم قبول کړی وي لکه د خلفاو د صحابه کرامو په شان ته نو بیا کما وی چې زه بالکل ذمہ وار یم چې تاسو له الله جنت درکئ دا صحیح خبره ده دا خو زه کوې نشم تاسو ته ها خواه کار تاسو نکو اخر کی بیاوه توی سنگه چی پاول کی ویلو چی دا خلق ناشنا کرنی چی او سره ده او پاغه بانده وحیو شوا ای با تا قرآن ما پریده وَتَّبِ مَا يُوحَائِ لَيْكَ تابداری کوا داوی قرآن چی وحی کولی شی تاتا وَسْبِرْ اَقْدِيسَ وَيْنُ صَبَرْ کوا بس عرصو چی وی حتا يحكم الله او ترغي پوری صبر کوا چې الله سو فیصله وکي او هو خير الحاکمین په خپل فیصله مکو زکه بهتره فیصله ده الله ده کنه ښا هر چاته وی چې خپل فیصله مکو چنه تپوس نه کوي چې سره مشوره نه کوي خپل فیصله کوي نه الله ته پریدا داغه فیصله لري را کامیاب ښا اگر الله بهتر دې د ټولو فیصله کوونکو نه واخر دعوانا